अकेले। याद रखना कोई हर पल साथ चलता है, दूर कहीं अंधियारों में जब जिंदगी खो जाए। याद रखना सूली पे कोई दीप जलता है, दूर कहीं इन राहों में इन्हें।